się w standardzie. Nie czekaj i sprawdź dostępne auta na seat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przedstawiciele rządu po rozmowie z branżą meblarską. Szczegóły mają być przedstawione na posiedzeniu gabinetu. Od paru dni wykorzystywanie respiratorów jest na tym samym poziomie. Tak o zachorowaniach mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od dzisiaj uczą się zdalnie. Przedstawiciele rządu rozmawiali z branżą meblarską o możliwości ponownego otwarcia sklepów z meblami. W spotkaniu uczestniczył wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, a także wiceminister Olga Semeniuk. Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań sanitarnych. Przedstawiciele branży zaproponowali m.in. zmniejszenie liczby klientów w sklepach do jednej osoby na 20 m2 oraz regularną dezynfekcję najważniejszych miejsc. Przedsiębiorcy zobowiązali się również do zapewnienia pracowników ochrony, którzy będą pilnowali przestrzegania obowiązku noszenia maseczek, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk. Jak powiedziała Polskiemu Radiu wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, propozycje branży meblarskiej zostaną przekazane Radzie Ministrów. Przez nas one oczywiście zostały przyjęte. W naszej ocenie razem z premierem Jarosławem Gowinem one są wystarczające i będziemy rekomendowali Radzie Ministrów, aby najszybciej, jak się to da, tę branżę uwolnić. Oczywiście jeśli chodzi o termin, to niestety nie mogę podać konkretnej daty, bo trwają ustalenia premiera Gowina z premierem Morawieckim i z resztą członków rządu. Natomiast postulat ze strony branży meblarskiej to był czas po 11 listopada, by ich otworzyć. Dołożymy wszelkich starań oczywiście, aby decyzja była pozytywna i aby rozporządzenie było nowelizowane. Kolejne rozmowy zaplanowano na przyszły tydzień. Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego, podkreślił, że od paru dni wykorzystanie respiratorów jest na tym samym poziomie. Nieco ponad 1800 pacjentów oddycha przy pomocy tych urządzeń. W Polsce zarejestrowano dzisiaj 21 713 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 173 osoby. W ciągu doby wyzdrowiało 10 tysięcy osób. Rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar podkreślił, że do respiratorów są podłączani pacjenci w bardzo ciężkim stanie. Ta liczba ciągle jest na wysokim poziomie, natomiast nie rośnie. To by oznaczało, że być może nawet zbliżamy się do jakiegoś szczytu zachorowań. Tych przypadków jest oczywiście dużo, natomiast dynamika przyrostu nowych przypadków się zmniejszyła i to jest bardzo dobra wiadomość. Cały czas szpitale, system ochrony zdrowia daje sobie radę, aczkolwiek w wielu miejscach ta sytuacja jest naprawdę trudna i wymaga wielkiego heroizmu ze strony personelu medycznego. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 570 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło ponad 8 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 220 tysięcy. Od dzisiaj do 29 listopada uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego pracują stacjonarnie. Dla rodziców najmłodszych uczniów oznacza to spore zmiany, a często konieczność wykorzystania wolnego. To komplikuje życie wszystkim rodzicom. Takiego młodego, mimo że to trzecia klasa, no to nie zostawię go samego w domu. Nie za dobrze to widzimy. Zastanawiamy się, czy dzieci będą siedziały przed komputerem tyle godzin, czy to będzie jakoś skumulowane w 2-3 godziny, bo myślę, że ciężko takie małe dzieci utrzymać tak długo. Zresztą nie wiem, czy bym chciała, żeby moje dziecko siedziało przed komputerem tak długo. Trzeba być jednak przy tym dziecku cały czas. W szkołach podstawowych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych dla uczniów klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa. Obowiązują w nich specjalne wytyczne sanitarne. Minionej doby zarejestrowano w Niemczech prawie 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To wiele mniej niż w ostatnich dniach. Epidemiolodzy przestrzegają jednak przed pochopnym łagodzeniem reżimu sanitarnego. Choć statystyki wykazują o 10 tysięcy zakażeń mniej niż dwa dni temu, pracownicy Instytutu imienia Roberta Kocha twierdzą, że obecna sytuacja jest trudniejsza niż wiosną. Tłumaczą, że miarą kryzysu jest raptownie rosnąca liczba pacjentów chorujących na COVID-19 przenoszonych do innych szpitali. W dzisiejszym wywiadzie dla grupy medialnej Funke premier Badeni-Württembergi Winfried Kretschmann nie wykluczył wobec tego przedłużenia lockdownu. W sytuacji, gdy oddziały intensywnej terapii są przepełnione, a obywatele nie stosują się do obostrzeń, trudno mówić o ich szybkim zniesieniu, zaznaczył polityk Zielonych. Zgodnie z założeniami rządu federalnego obecna blokada ma trwać tylko do końca listopada. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

11,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry, panowie. Jakoś mi tak urzędowo wyszło. Dzień dobry, witamy państwa w potyczkach ze Szwedem. Michał Migała. I Łukasz Szwed. Niech pan siędzie w urzędzie. Witaj, petencie. W urzędu progach bądź pozdrowiony. Niech twoja noga postanie śmiało między ścianami. I w wolnej chwili podziel się z nami swoją troską. Ja chciałbym złożyć taki wniosek o zezwolenie na działalność gospodarczą. To nam wystarczy, żeby się skłonić w prośby tej twojej strony. Powiedz, czy handel, czy gastronomię, czy co? Nie, raczej myślałem, żeby założyć taki mały warsztacik samochodowy. Pomysł nie nowy. Więc procedury są już przetarte. Proszę o wniosek, PESEL i kartę oraz opłatę skarbową. No właśnie wniosek, widzi pan, bo tu są takie rubryczki. I niech pan tu spojrzy, nie? Tu wiem, a tu nie wiem. Też nie jestem pewien. Ale zapytam kierownika, co przychodzi i znika. Z tym, że właśnie zniknął. Mam poczekać na niego? Nie trzeba tego. Niech pan zostawi do jutra wniosek, a ja go z rana samego zaniosę. A jak się pan znowu pojawi w urzędzie, to będzie. Wniosek? Wniosek, który zaniosę. Do kierownika, co znika. Proszę bardzo, no strasznie pan miły i usłużny i bardzo fajnie, no. Jaka miła obsługa. I kolejka niedługa. I mało formalności, przez co dużo prościej załatwia się sprawy. Może jeszcze kawy? Nie, ja już mam wrażenie, że i tak zająłem panu bardzo dużo czasu, także dziękuję, no i pięknie pan mówi w ogóle, no i do widzenia. Do widzenia, z zaskoczenia. Panu zdradzę, że z tym rymowaniem ledwie sobie radzę. Właśnie od początku chciałem zapytać o te rymy, tylko no, mi jakoś niezręcznie było. Bardzo miło, że pan o to pyta, bo pewna kobieta, zresztą o nią mniejsza, bo była nie tutejsza. Głównie chodzi mi o to, by się wyrabiać z robotą. A rymuję w międzyczasie, żeby pokazać, że da się. Do widzenia. Do widzenia, kup se trąbkę do trąbienia. To był kabaret Adin. Tak będzie w urzędzie, drogi petencie. No tak, taki literat w urzędzie, muszę przyznać, może wszędzie w bajecznym dwurzędzie, jak aktor na istędzie, zajadając żołędzie. Gratulacje. No. Piękna poezja i to tak z rękawa pan sypnął? Tak, to właśnie ten rękaw. A jeszcze coś zostało. Coś jeszcze, wygłaszając orędzie. Orędzie, ładne. Ładne, podobno w Skierniewicach w 97 komuś udało się wypełnić taki druczek w urzędzie bez błędów. Może być, bo rzeczywiście te druczki czasem sami urzędnicy nie wiedzą, o co w nich chodzi, ale wszyscy chyba spotkaliśmy się z czymś takim. Szczególnie, że ja też mam chyba szczęście do tego, że moje przypadki w urzędach są wyjątkowe. Wyjątkowo udane. Powiedzmy, ale rzeczywiście raz, pamiętam, w urzędzie skarbowym zebrało się całe konsylium pań, które pochyliły się nad moim, nad korektą mojego zeznania podatkowego. Tak, i kręciły bardzo głowami, powiedziały: panie Michale, czy było robić tyle transakcji? Było podpisywać tyle umów. No co my teraz z tym zrobimy? Ja mówię: nie wiem, drogie panie. Jakoś udało się to wszystko odkręcić. Rzeczywiście, ale gdyby... Dlatego pan tu siedzi. Tak, a nie gdzie indziej. A nie gdzie indziej, bo ostatnio rzeczywiście Policja Skarbowa dostała dosyć mocne uprawnienia i mógłbym siedzieć gdzie indziej. Proponuję ograniczyć ilość transakcji jednak. A szczególnie tych czarnorynkowych. Czarnorynkowych na mieście. A swoją drogą, zbyt przyjemny urzędnik to taki podejrzany osobnik. No czułbym się rzeczywiście zbity z tropu i czułbym, że albo gdzieś tutaj jest ukryta kamera, albo ktoś próbuje mnie wmanewrować w jakąś grubszą intrygę. Tak, tak, zdecydowanie, proszę państwa, nie odpowiadajmy w urzędzie uśmiechem na uśmiech. Zachowajmy powagę i czujność, bo to może być prowokacja. Uśmiech w ogóle jest podejrzany. Podejrzany. Serce mnie pęka na części trzy, a w oczach mam rozłąki łzy. Ja uczuć swoich nie ukrywam, nie. Pamiętać będę wszystkie słowa o miłości, co mówiłaś mi. I w odpowiedniej chwili będę słowa te jak zwiędły kwiat wspominać. Wspominać będę oczu twych blask, melodię, co złączyła nas. Beata, oto piękne imię twe. Zostanie ono już na zawsze w mej pamięci skryte gdzieś na dnie. Gdy żółty liść jesienny, co go niesie wiatr, do moich stóp upadnie. Gdy napiszę list z podróży, to cyganka ci wywróży. Przyjdzie blondyn porą raną, będziesz wtedy młodą panną, w szczęściu cała i na biało. Lecz każda miłość posiada kres. Idę na dworzec PKS. Powrócę tu, gdy tylko będę mógł. A bądź mi wierną, bo ja dowiem się wszystkiego od kolegów mych. I odpowiednio na to ja, bo honor mam, zareaguję. Czas, już muszę ja na dworzec iść. Jesienny opad, żółty liść, a w twoich oczach widzę łzy. Moją miłością jesteś ty, kochanna moja. Odchodzę w świat, bo taki mój los. Powrócę tutaj jeszcze tego lata, bo miłość ma, na imię ma Beata. Serce mnie pęka na części trzy, Jonasz Kofta. Mi ta piosenka kojarzy się z takim tekstem: nie płacz, kiedy odjadę, bo koledzy będą cię dyskretnie, albo nawet nie do końca dyskretnie, obserwować. No właśnie, i tu pojawia się kwestia, czy koledzy tak po dziennikarsku są dobrym źródłem informacji? Myślę, że lepszym niż koleżanki, bo chociaż wszędzie jest jakiś konflikt interesów, wszędzie, kiedy wchodzą te kwestie relacyjne, te kwestie romantyczne, a też inne, kwestie namiętności, to tutaj przyjaźnie mogą być bardzo nadwyrężane. Ryzykowne to jest. Proszę zwrócić też uwagę na zdanie: blondyn poranną porą. To jest, prawda, jednoznaczne skojarzenie ze zmiennikami. A, oczywiście. Barei. Tak, to blondyn poranną porą, wypisz, wymaluj zmiennicy. Ponieważ ona była blondynką. Racja. Racja. Poza tym PKS i Radio Taxi. PKS tutaj przecież główna narracja romantyczna opiera się na przystanku PKS. To jest to miejsce, gdzie oni się widzą po raz ostatni. No, to przypomina mi moją historię, kiedy ja spotkałem pewną dziewczynę na przystanku, na pętli PKS słowackiego w Starym Smokowcu. W Smokowcu i niestety powiedziałem tylko cześć, bo tak spojrzeliśmy ku sobie. Ona odjechała jednym ze słowackich autobusów gdzieś do Żlina. Albo Więcej już jej nie spotkałem. Nie znałeś czeskiego, czy tam słowackiego? Słowackiego, ale no zawsze można się dogadać. Kiedy dwoje ludzi, szczególnie z dwóch stron granicy, chce się dogadać, to na pewno są w stanie to zrobić. Niestety, niestety, niestety, a wracając jeszcze do radiotaksji i do PKS-u, rzeczywiście romantyczna branża transportowa, przypomina mi się odcinek Zmienników, w którym był bardzo dobry dojazd z pałacu w Zatorach. Tak, tak. Na ulicę Wery Kostrzewy wtedy w Warszawie, gdzie mieściła się centrala miejskiego przedsiębiorstwa taksówkowego. Tak, oni no to było bardzo proste. Piechotą lub rowerem do promu, do łódki, która transportowała na drugą stronę. Potem już tylko pociąg, tramwaj, jakiś samochód, autobus i prawie już... Dla taksówkarza to miła odmiana w każdym razie. Tak, i zdążali. Pan zdążał i myśmy zdążali, a nawet... zdążali. Osiedla, z tego co zauważyłem, bywają niebezpieczne. Na przykład wracamy sobie przez osiedle, nagle wyskakuje drap i ma dla nas zazwyczaj pytanie lub zagadkę. Pytania lub zagadki dzielimy na proste i skomplikowane. Pytanie proste to na przykład takie, przepraszam, czy chcesz w ryjo? Natomiast przy pytaniach prostych nie ucierpimy psychicznie. Gorzej, jeśli trafimy na tak zwaną zagadkę skomplikowaną. Teraz właśnie taka sytuacja. Proszę sobie tylko wyobrazić, że wracam wieczorem przez ciemne osiedle. E, mały puszysty, chodź tutaj! Chodź tutaj, powiedziałem! No, co się gapi? Chodź tutaj! Stawaj tu! Masz, bierz! Co to jest? To jest coś od serca, bierz! Nie wezmę czegoś tam od serca, to musi być coś konkretnego. To jest coś konkretnego! To sprawa honoru. Bierz, bo się tnę z bani. Ha, honoru. Dobra, wezmę dwie. Nie mam dwóch, mam jedną, bierz jedną. Ale co to jest? To coś. Może ci uratować życie. Bierz, bo kosa w brzuch. Biorę, uratuje mi to życie. Honorowo oddaję krew, bo wiem, że to komuś może uratować życie. Nie zrozumiałem. Dał mu krew, tak? Z tego, co usłyszałem, a usłyszałem dobrze, tak, dał mu butelkę z krwią. Ja myślałem, że to wino, bo czerwone. Ha! Czasem z zewnątrz rzeczywiście ciężko rozróżnić. W każdym razie można często spotkać na osiedlach właśnie różnego rodzaju osobników, honorowych dawców, ale to raczej są dawcy cierpienia. Dawcy bęcków, tak zwani, rzeczywiście. No cóż, czasem można spotkać takich, którzy zadają pytania proste, a czasem to przypomina mi mitycznego sfinksa, który staje na drodze i pyta o bardzo głębokie rzeczy. Stugębny, pijany piwem sfinks w ciemnej uliczce na osiedlu. Oto, czy mamy w życiu jakiś problem. Tak. Psycholog. Tak, oto... Komu tak naprawdę kibicujemy? To jest ważne pytanie. Tak. Albo czasem, kiedy jeszcze były młodsze lata, z jaką subkulturą młodzieżową czujemy największy związek i największą wspólnotę? Gorzej, kiedy nie czuliśmy z żadną i nie potrafiliśmy rozpoznać, kim są nasi rozmówcy. Neutrale byli zawsze bici, niestety. W każdym razie pomyśleliśmy z panem redaktorem, że warto by opracować coś takiego jak przewodnik miejskiego survivalu, czyli powrót wieczorem do domu. Prawda, osiedla mają ławeczki, centra miast mają bramy, w których spotykamy też często miłych panów, no czasem zdarzają się panie. Co by pan radził, na przykład wracając do domu wieczorem i widząc przed sobą wesołych, roześmianych, entuzjastycznych dawców. Muszę przyznać, że kiedy ostatnio zobaczyłem na ulicy Ząbkowskiej odróżniających się anglojęzycznych turystów, wprost ociekających drogimi zegarkami i ociekających pieniędzmi, a było 5 minut przed północą, to stwierdziłem, że pewne czasy już nie wrócą. To se ne vrati. Ci cudzoziemcy po prostu przeszli sobie bezproblemowo, ale jeśli spotkałaby nas jakaś tego typu sytuacja, to po pierwsze nie uciekać, kiedy już wchodzimy w taką sytuację. Nie uciekać, nie. Ucieczka powoduje agresję. I potem sprawca zapytany, dlaczego był agresywny, albo dlaczego podniósł rękę. No tak, to no tak. Albo pan uciekał. Pan uciekał, byłem zobowiązany podjąć pościg. Tak, właśnie. To jedno. A druga rzecz, czasem warto przejąć inicjatywę. Pamiętam pewną noc w Katowicach, gdzie zostałem zaproszony na domówkę. Noc w Katowicach zabrzmiało? Bodajże to było... Nie chcę tutaj pomylić osiedli, ale budynki nie wyglądały przyjaźnie. Mhm. I kiedy zacząłem wchodzić ciemną klatką schodową po drewnianych, trzeszczących schodach, zauważyłem dosyć późno na półpiętrze pewną grupkę i kiedy szedłem, usłyszałem już głosy, a to tu pada. To był komitet blokowy, prawda? Wulgaryzm. Komitet blokowy młodzieży, zdecydowanie. A to zrobimy mu, tu znowu pada słowo niecenzuralne. Myślę sobie, cóż robić, na ucieczkę jest za późno i absolutnie wyzwoliłaby jeszcze większą agresję, więc podszedłem do panów z inicjatywą i zapytałem, przepraszam panowie, mieszkania numer 19, to gdzie? A oni skonfundowani wskazali mi to mieszkanie i w takim stanie konfuzji pozostali. Ja sobie spokojnie do tego wybił się pan z roli ofiary. Tak, tak. Trzeba wytrącić czasem oponentowi, wytrącić go z roli po prostu. W każdym razie trzeba uważać, bo czasem można spotkać nie dawcę, a biorcę. Wśród kolegów moich wielu nie ma takich dwóch jak Feluś. Każdy jeden o nim powie, zacny kompani jak złoto człowiek. Chodzę sobie tak jak co dzień, na czcio jeszcze po grodzie. Ślinkę tylko łykam, nagle go spotykam. Zerwus Feluś, mówię mu, chodźmy felek na kufelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypitkę dobry każdy dzień. Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza końca i kufelek, chodź do baru złych humorek pić. Mamy bazie, szumy wesoło, każdy z tobą za pan brat. Cały dzień byś tutaj siedział, pił i ja. Więc chodźmy felek na kufelek, a do tego sześć angielek, twoje moje kawalerskie do dna, cyk. Łysy Władzio z Walicowa, w knajpie ma najgorszy towar. Oszukuje przy grze w kości, ale świetne piwko ma dla gości. Dla mnie nie jest interesem mleko pijać jako sesek. Mnie już przecież wolno bombkę piwa golnąć, choć na rogu widzę bar. Chodźmy felek na kufelek, nie czekajmy na niedzielę, na wypitkę dobry każdy dzień. Oj, dobry! Świetnie wchodzi pod serdelek, głębsza końca i kufelek, chodź do baru złych humorek być. Bo we barze szum wesoło, każdy z tobą za pan brat. Cały dzień byś tutaj siedział, pił i ja. Więc chodźmy felek na kufelek, a do tego sześć angielek, twoje, moje, kawalerskie, do dna, cik. A do pełna, Felek, lej do pełna, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła teta. Pani Władziu, na wielmowę. O dobra, dobra jest, Felek. Więc chodźmy, Felek, na kufelek, a do tego sześć angielek, twoje moje kawaleckie do dna, cyk. Jeremasz Tempowski, chodźmy felek na kufelek. Dobrze mieć takiego kolegę felka, prawda? Przydaje się czasem rzeczywiście, żeby wypełnić towarzystwo. Ciężej jest pić w samotności. Tylko najczęściej niestety okazuje się, że to alkoholik. To prawda. Zresztą z tej piosenki wyziera. Może po prostu można zobaczyć w tym utworze troszeczkę inne spojrzenie na alkohol. Takie bardziej frywolne. Które było kilkadziesiąt lat temu, tak. Ja również... Ma pan takie spojrzenie? Przepraszam? Czy pan również ma tak frywolne spojrzenie? spojrzenie na alkohol? Niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie. Raczej wolałbym nie promować, ale zasięgnąłem tutaj opinii konsultantów, jeśli chodzi o sam tekst piosenki. O właśnie. Bo podejrzewałem, że angielki zostały wzięte z Gwary Łódzkiej i oznaczały tutaj bułki. Okazuje się, że nie. Zapytałem się rodziców. Oni powiedzieli mi, że angielka również była miarą alkoholu. Warszawiacy wszystko przerobią na wódkę. Owszem, tak jak kojsa, wzięte prawdopodobnie z jidysz określenie na wódkę również. Właśnie, tu mamy przykład mieszania alkoholi, bo raz wódeczka, raz browarek, no. To znamionuje alkoholików, prawda? No tak, rzeczywiście. Piosenka niby wesoła, a my tu jednak smutno, odkrywamy jej smutne dno. I rzeczywiście, no taka jest prawda. No. Do tego te kości, to jest alkoholik, hazardzista, czyli typa społeczny. Alkohol plus hazard, tak, strasznie dobrze, w cudzysłowie, idą w parze. Idą w parze. I tym optymistycznym akcentem proponuję zakończyć dzisiejsze spotkanie. Naprzeciwko mnie siedzi Michał Migała. A naprzeciwko mnie, o dziwo, Łukasz Szwed. Jeszcze siedzę, kłaniam się państwu. I my, parze Szwed, Migała, także dziękujemy. Panowie, wyciągamy gitarę. Ogłoszenie społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Za 25 minut 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ogarniesz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedziesz pociągiem lub czekasz na kogoś w parku, albo siedzisz bezczynnie kusi, żeby sięgnąć po raz 20 po komórkę. Jak się okazuje, nie wszystkich kusi. Coraz więcej osób sięga po druciki, szydełka. Największa w mediach społecznościowych polska grupa miłośników szydełkowania liczy 40 tysięcy osób, a codziennie pojawia się na niej 90 nowych wątków dyskusyjnych. Ustu szaleństwo. Szydełkowanie się odrodziło. Dagmara Mandat prowadzi zajęcia z szydełkowania. Wynika to z tego, że każdy chce mieć coś własnego. Przychodzą młode mamy, przychodzą osoby, które chcą robić rzeczy użytkowe. Torby, jakieś makramy, ozdoby do domu. To pochłania. Po prostu po jednym takim udanym projekcie masz ochotę na więcej i więcej. Aleksandra Wójcik, pasjonatka szydełkowania. Odkrywasz, że są nowe ściegi, że koleżanka sobie coś jeszcze innego wydziergała, a na grupie facebookowej wrzucili taki wzór i chcesz więcej i więcej. I rzeczywiście wtedy można i na plaży dziergać, i w samolocie, i w autobusie. Ja sama byłam osobą dojeżdżającą komunikacją do pracy i zawsze jeżdżąc w pociągu szydełkowym, szydełkowałam. To był czas, kiedy miałam codziennie godzinę w jedną stronę, więc tego czasu było bardzo dużo. Na początku na mnie patrzyli wszyscy dziwnie. Dzisiaj coraz częściej to widzimy w komunikacji i już nie ma takiego zaskoczenia. Mnóstwo kursów bezpłatnych jest na YouTubie i na różnych tego typu stronach, Facebookach, Instagramach, Pinterestach. Także w dobie internetu wszystko znajdziemy. Są grupy szydełkowe i to są różne grupy. Jest grupa skupiająca się na przykład typowo na amigurumi, czyli typowo na maskotkach. Tam wymieniają się panie schematami albo pokazują swój produkt, który zrobiony jest i mówią, co było złego, co było dobrego, jak można go ulepszyć. Są też panie, które tworzą projekty i na przykład dają schemat innym do przetestowania, jak zrobić, czy produkt się sprzeda, więc jest to tak naprawdę wspieranie się nawzajem. Książki nie są potrzebne, to są bardziej produkty marketingowe. Potrzebujemy tylko nici, wełny i szydełka, niczego więcej. I podejrzewam jeszcze nie tylko chęci, ale przede wszystkim cierpliwości. O tak, ciekaw jestem, co państwo na to, co panowie, co panie na to. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. A o nową modę na stare zwyczaje pytał Paweł Turski. Też próbował swoich sił w szydełkowaniu. Program Trzeci Polskiego Radia. You're all alone. Megadeth na 13 minut przed 14. W czasie pandemii dużo poruszamy się, tyle że w sieci, a teraz możemy wyruszyć tam na królewskie spacery do zamku czy pałacu. Takie atrakcje przygotowały na listopad najsłynniejsze rezydencje królewskie w Polsce. W tych pokojach rozegrała się historia Polski. Teraz możesz ją poznać, nie wychodząc z domu. Darmowy listopad to jedno z najważniejszych wydarzeń promujących rezydencje królewskie, które i w tym roku będzie można zwiedzić, ale w przestrzeni wirtualnej, powiedział wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. To też jest symboliczne działanie polegające na tym, że no nie poddajemy się do końca i staramy się dalej pracować i realizować nasze zadania. W listopadzie nasze rezydencje królewskie są udostępniane za darmo. Niestety w czasie pandemii nie możemy zrealizować tej akcji w sposób tradycyjny, dlatego realizujemy ją online. Możemy korzystać przecież z dostępu do sieci, a w tej sieci znajdujemy wspaniałe wizualizacje tego wszystkiego, co w polskich muzeach jest dostępne. Szef Zamku Królewskiego w Warszawie Wojciech Fałkowski wyjaśniał, że wirtualne zwiedzanie daje nowe możliwości. Zapraszamy Państwa do zobaczenia tego, co normalnie jest trudne do uchwycenia przy wizycie. Można powiększać, można wracać, można specjalnie kadrować. To wszystko przez internet jest możliwe. W zeszłym roku podczas darmowego listopada Zamek Królewski w Warszawie odwiedziło 80 tysięcy osób. Liczymy, że w tym roku będzie to liczba wielokrotnie wyższa dzięki właśnie wizycie internetowej. Darmowy listopad to nie tylko wirtualne zwiedzanie, ale i lekcja historii dla najmłodszych, dodała wicedyrektor Muzeum Łazienki Królewskiej Izabela Zychowicz. Nie ma darmowego listopada bez lekcji muzealnych. Łazienki Królewskie w tym roku przygotowały 100 takich zajęć, zarówno lekcji, warsztatów, jak i innych działań edukacyjnych, w ramach których między innymi szkoły będą mogły przybliżyć sobie tajniki łazienek królewskich. I jedną z takich ciekawych ofert, które mamy dla Państwa, będzie lekcja muzealna zamiast lekcji wychowawczej. Specjalny program przygotowały także takie instytucje jak Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Zamkowe w Malborku i Zamek Królewski w Sandomierzu. Informacje na temat akcji Darmowy Listopad 2020 zebrała Agata Woźniak, a szczegóły można znaleźć na stronie Ministerstwa Kultury oraz poszczególnych instytucji, za to w mediach społecznościowych. Najświeższe informacje o programie będą dostępne pod hashtagiem Darmowy Listopad. Polecamy. Do fontanny wrzucam grosz. Na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd ręku niesie ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie brud. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Myslowic i muzyczne wspomnienie sprzed lat, już prawie sprzed ćwierć wieku. Trudno w to uwierzyć. Ja to z najlepszymi życzeniami, bowiem dziś 48 lat kończy Wojtek Kuderski, perkusista Myslowic. Wszystkiego dobrego.